Mü'minun suresinin ilk 10 ayeti nazil olur olmaz, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıbleye yönelip ellerini kaldırarak şöyle dua etmişti. Allahümme zidna ve la tenkusna ve ekrimna ve la tuhinna ve a'tina ve la tahrimna ve athirna ve la tu'fir aleyna ve rızı anna ve ardina. Allah'ım bizi artır, noksanlığa maruz bırakma, ikramlarınla değerimizi yükselt, bizi zillete düşürme, bol bol vererek bize ihsanda bulun, mahrumiyet yüzü gösterme, bizi tercih et, başkalarını üzerimize tercih eyleme, bizden razı ol ve bizi razı kıl. Mezkûr duada artır, eksiltme, ver, mahrum etme ifadelerinde olduğu gibi, isteklerin mutlak bırakılmasının ne türlü hikmetleri vardır? Sadık-ı Masduk Efendimizin bu niyazından çıkaracağımız mana ve mesajlar nelerdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi vahiy mevzuunda vahiy bizzat ahizi olması itibariyle ahizi onun elinde yani. O da ahiz oluyor o işi alan. O mevzuda belki onun ölçüsünde meseleleri duymamız mümkün değil. Başkasının duyması da mümkün değil. En büyük velileri 50 kat katlasanız yine o seviyeye gelmez. Bu açıdan da onun ufku zaviyesinden o meselelere bakmamız mümkün değil yani. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ اَنْ فِي صَلَاتِمْ خَاشُونَ ne diyor? وَالَّذ۪ينَ اَنْ اِلَّهُ مُعْرِدُونَ lagviyattan uzak olan ne manaya geliyor? Onun anladığı nedir o mevzuda? Anladığının yanında bizim anladığımız o da önemli. وَالَّذ۪ينَ اَنْ لِزَكَاتِ فَائِلُونَ zekat adına aktivitede bulunma, faaliyette bulunma veya aynı zamanda zekat ameliyesinde bulunma. Bundan ne anlamak lazım? Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunda, ümmetine, bunda kendisine ve ümmetine, ümmetine olan her türlü nimet aynı zamanda kendisine de raç. Kendisi o ümmetin piştarı, pişuvası olması itibariyle o ümmetin şerefi, o ümmetin varidatı, o ümmetin nezlülüğüyetteki kıymeti bir yönüyle de onun kıymeti demek oluyor yani. Hele öyle bir hep yaşatma arzusu içinde bulunan, kurtarma azmi içinde bulunan bir insan ise o şayet, ne kadar insan kurtarılırsa, ne kadar insan onun sayesinde felaha ererse, necaha ererse, necata ererse, hani onun memnuniyetini tahmin edemeyiz. وَالَّذ۪ينَ مِنْ فُرُجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ kıssaslar kriterler veriyor. Eşleri veyahut da mamelekleri, mevalileriyle olan münasebetleri müstesna ama ırzlarını, namuslarını müdafaa ve muhafaza eden, müdafaa ve muhafazanın da ötesinde onları koruma mevzunda fevkalade hassasiyet gösteren, aynı zamanda kendi ırz ve namuslarını koruma, o mevzuda hafizun olma hususunda gösterdikleri hassasiyet ölçüsünde başkalarının ırz ve namusunu koruma mevzunda da aynı hassasiyeti ishar etmiyor. Öyle anlamak lazım. وَالَّذ۪ينَ اَمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ yani adeta bir içtimai mukavele gibi bir şey. Karşılıklı. Evet hepimiz birbirimize karşı güven vaat etmeliyiz. O güveni yerine getirmeliyiz. Katiyen orada güvensizliğe düşmemeliyiz filan. Öyle bir şey o. وَمَنْ اِبْتَعَ وَرَا ذَٰلْكَ فَاُولَٰئِكَ مُلَادُونَ bu çerçevenin dışına çıkanlar, gün fısk dedik, burada da Kur'an-ı Kerim adun diyor, haddini tecavüz etmiş, kendini bilmeyen küstahlardır. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَاَهْدِهِمْ رَعُونَ emanetlere ve aynı zamanda ahitlerine riayet ederler. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتَنْ اِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ona da bakılacak olursa şayet, o mevzuda da emin, emanette emin olma. Allah kendilerine neyi emanet olarak vermişse, onu kime emanet edeceklerse, o emin insanları bulup onlara emanet edeceği ana kadar, göz açıp kapayıncaya kadar emanete hiyanet etmeme mevzu. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَاَتِهِمْ رَعُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ diyor. Burada bir, قَدْ اَفْلَهَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ namazlarını huşu ile kılarlar, iç enginliği ile kılarlar. namazın iç dış şartları var, şartlar, rükünler var. Bir de aynı zamanda iç zenginliği var, iç buğutları var. O da huşudur bir yerde öyle diyor, bir yerde hududur diyor, bir yerde de haşyettir diyor. Allah'tan hakkıyla korkan, Allah'a karşı saygılı olan ulemadır. Hakiki ulema, ilmiyle amil ulema diyor. Bunlar da namazın iç derinlikleriyle alakalı şeyler. Namazı böyle iç derinliğiyle eda eden insanlar, yerine getiren. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي صَلَاتٍ خَاشِعُونَ Namazlarında haşidirler diyor. Kurtuluşa ermişlerdir. قَدْ tahkik için, mazinin başına gelince, felah bulma, kurtuluşa erme. O felah bulmayı 2. sure, Bakara sure-i cellesinde Cenab-ı Hak ifade ediyor. O cennete girme şeklinde, o bir yönüyle kamil iman elde etme şekilde, daha ötesi o rüyete erme şeklinde, eğer rıdvan onun ötesinde ise rıdvanı ihraz etme şeklinde, ebediyeti ihraz etme şeklinde, derecesine göre, herkesin derecesine göre, nereye bakıyorsa işte öyle bir felah. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Yani o bişareti kalbinde bütün derinliğiyle duyan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu. Ve bu Allah'ın onun ümmetine, ona ve ümmetine bir armağanıdır. Hani bu türlü şeyleri değişik zamanlarda, o vahyi sanağı karşısında değişik mülazalarla hissiyatını ifade etmiş. Sahabinin tespitine göre bunu, arkadan gelen tabiinin o mevzu, arkadan gelen nesillere intikaline göre, burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle demiş yani. Diyor ki, Allahümme zidna ve la tenkusna, Allah'ım bizi artır ve bizi nuksanlığa maruz bırakma diyor. Yani ilk defa belki insanın aklına gelen hadis şarihleri bu mevzuda farklı mülazalar olabilir de. Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çokluğu Efendimizin her zaman gayeyi hayali olmuş. Yani dünkü bir hadis-i şerifte de ifade edildiği gibi, yani ufuklarda böyle zuhur eden değişik karartıları görüyor ufuk kaplayan. Benim ümmetimdir temennisine giriyor, ümidine giriyor hemen. Hayır değil, daha değil, daha değil deniyor. Bütün afaka alemi kaplayan bir karartıyı görünce etrafı saran, işte bu senin ümmetindir deniyor. İşte o zaman kalbi paki, nebevi, mutmain oluyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o mevzudaki tehalükünü hani şununla da anlamak mümkün. Bakın çok basit belki hani ferdi veya ailevi bir mesele. Basit diyorum, dine ait bir meseleyi hafife almama verilmesin bu mesele de. Büyük meseleler yanında basit bir mesele. Kıymet harbiyesi varsa izafidir bu. Tenâkehû tekâferû hadis zayıftır ama fe inni ubâhî bikumul ümeme yevmel kıyameti. Evlenin diyor, çok nesil yapın diyor. Ben kıyamet günü sizin çokluğunuzu iftar ederim. Nasıl bir iftarsa o, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haşa fahirlenme gibi, o şefaat hadisinde de bazıları öyle yanlış mülazaya takılarak Efendimiz öyle övünmez falan diyorlardı. O demek değildir yani. Cenab-ı Hakk'ın lütufları karşısında minnet hissiyle şahlanma. Bütün bunlar işte o cübbeyi bana giydirene ait deme gibi bir şey. Bu güzellik ona ait deme gibi bir şey yani. O fahri o manaya verme. Evet. Fe inni ubâhi bikumul ümeme yevmel kıyameti. Kıyamet gününde kesretinizle ben sevinirim, övünürüm, iftar ederim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu açıdan da Allahümme zidna ve la tenkusna yani bir manada ona vermek lazım. Bir ikincisi meselenin böyle şekli, suri yanıyla çoğuluruz da fakat kıymet harbiye, keyfiyet itibariyle çoğalamayabiliriz yani. Çoğuluruz da gün döndü sapı gibi. Mesela 10.000 sahabinin yaptığını yapamayız yani. 10.000 sahabi, 20.000 sahabi Sasanilerin tepesine bir balyoz gibi indi. Roma İmparatorluğu'nun tepesine bir balyoz gibi indi. Dünyanın kaderini değiştirdi. Şimdi çoğu oluruz da 1,5 milyar diyorlar bugün yani adedimiz sayımız itibariyle. Fakat 1,5 milyar gibi bir fonksiyon eda ettiğimiz söylenemez. Dağınığız, birbirimize düşmüşüz, birbirimize boğuşuyoruz. Taliban matlubanı vuruyor, matluban talibanı vuruyor. Kaide gidiyor, makidi vuruyor, makid kaideyi vuruyor. Böyle birbirimize tenakuzların, taarüzlerin fasit dairesi içinde birbirimizi bitiriyoruz, tüketiyoruz böyle. Bu aynı zamanda tabii tam bir vifak ve ittifak olmadığından dolayı inayeti ilahi de olmuyor. biraz evvelki mülazaya bağlayacak olursak, sıçrayıp devletler muvazenesinde muvazene unsuru olma konumu, yeri neresiyse o dümen, bir türlü oraya oturamıyoruz. Aleme adab-ı erkan öğretebilme noktasını veya mevkini ihraz edemiyoruz. Bunun gibi. Yani çok olursunuz da bir şey ifade etmez bu. Hani bir de bu manada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çokluk dediği şey esas keyfiyet açısından derinliktir, enginliktir. Yani bir şey ihraz edersiniz de nice çalımlı, nice dolu dizgin hareketler olmuştur. Fakat sonra bakarsın insanlar kendilerini salmışlardır. Rehavete salmışlardır. Makam sevgisine salmışlardır. Korkuya salmışlardır. Tembelliğe salmışlardır. Kaldıkları yerde kalmaya salmışlardır. Hicret mülazasını unutmuşlardır. İlahi kelimetullah mülazasını unutmuşlardır. Dolayısıyla da ne kadar çoğu olursa olsun bunlar bir şey ifade etmez. İşte bu manada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana, kıvam esas, kıymet açısından, belki kredi açısından Allahümme zidna ve la tenkusna. Allah'ım artırılması gerekli olan hususta bizleri artır. Ve işte o noktada bizleri nakise yaşatma, bizlerde nakisenin meydana gelmesine meydan verme, fırsat verme demek bir şey oluyor. Sonra ve ekrimna ve la tuinna, bize sürekli ikramatı subhaniyeni devam ettir diyor. Önemli bir mesele, peygamber sözü. Mutlaka kelimesi kelimesine ondan alındığı üzerinde durulabilir burada. Yani bizi ister dünyevi böyle imkanlar açısından şöyle güçlü, böyle kuvvetli, şöyle mukavemetli filan değil bu. İkramınla bizi serfiraz kıl diyor yani. Bu aynı zamanda burada kerametlerle, keşiflerle bizi böyle müşarun bil benan, onu da istemiyoruz yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Hani Hazreti Pir burada keramet yerine ikram-ı ilahi tercih ediyor. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem ekrimna ve la tuhinna, bize sürekli ikramda bulun. İkram esasen insanın ihanete kaymasına meydan vermez. Bilirsin ki oradan geliyor. Hafizan Allah, eğer onları kendinden biliyorsan, bunlar benim kabiliyetime, istidadıma, benim bilgime ve aynı zamanda benim ileriye görüşüme terettüp eden şeylerdir. İnnemâ utîtu alâ ilmin indi, hafizan Allah diyorsan, ihanete maruz kalacağına bir davetiye çıkarmışsın demektir. Allah Resulü, söz sultanı ve ekrimna ve la tuhinna, bize lütfedeceğin şeyleri duyurarak, yani o ifal babından gelen şey ikram olduğunu bize hissettirerek ikramda bulun ve bizi bir ihanete maruz bırakma. İster kendi elimizde, isterse yaptığımız bir kötülükten dolayı senin mekrun olarak bir ihanete maruz bırakma. Düşünün ki hani insan bir kısım fevkaladeliklere mazhar olur. Onları kendinden bilir. İstidrac olabilir o, hafizan Allah. İşte öyle bir ihanetten bizi muhafaza buyur. Önüyle sonuyla meseleyi düşündüğünüz zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meseleye nasıl tedbirlice yaklaştığını görürsünüz. Vaatina ve la tahrimna, evet. Ve bize sürekli itada bulun diyor yani. Yine bize itada bulun, ver diyor. O aynı zamanda bize mahrumiyet yaşatma diyor yani. Bunlar Allah'tan istememiz, sürekli ellerimizi açıp ona yalvarmamız. Şimdi Cenab-ı Hak'tan dünyevi şeyler adına da böyle bizi baştan çıkarmayacak şeyler istemede mahsur yok. Hatta istediğimiz her şeyi ondan isteme, bu çok önemli bir sahabe ahlakıdır. Diyor ki ben ayağımın bağını kaybetsem Allah'tan isterim diyor yani. Bu açıdan da ne isteyeceksek yani, iyi bir sıcak bir yuva, cennet köşesi bir yuva istiyorsak ondan isteriz. Salih bir evlat, Allah'lık, peygamberlik bir evlat istiyorsak ondan isteriz. Anne ve babasına muti bir evlat istiyorsak ondan isteriz. Anneli babalı bir evlat istiyorsak hepsini ondan isteriz yani, ne istiyorsak. Fakat insanların ufkuna göre, gaye hayallerine göre, kendi konumlarına göre, belki biraz da kendilerini konumlandırmalarına göre diyelim yani, kendini öyle yere kor ki ufku çok yüksektir onun yani. Yaşamadan daha çok yaşatma sevdasıyla, bir yönüyle, hayattan daha çok ihya düşüncesiyle, kendine bakmadan daha ziyade başkalarına bakma yönüyle. Hani bütün insanlığa çok ciddi bir şefkatle böyle, şefkat mesleğimizde de çok önemli bir mesele, şefkatle bakar. Şimdi herkes kendi ufku itibariyle Allah'tan isteyeceği şeyleri ister. Hani değişik vesilelerle, biraz da espriye bağlı olarak Mesela iyi bir gecede, duaların kabul olduğu bir gecede fakir diyor ki size, sizin için hayatta en önemli şey neyse bugün yani bir yarım saat kadar onu isteyin. Mesela iki tane evlat, bir tane kızım olsun, bir tane de oğlum olsun. Ailemle aramda hiç hırgür çıkarmayalım, böyle bir şey. Bunlar hep güzel şeyler, istenecek şeyler. Ve bunlar değişik ufuklara göre farklı mertebelerde belki üzerinde durulacak şeylerdir. Sıcak bir yuvam olsun, kimseye muhtaç olmayayım. Aynı zamanda vereceğim kira da bir yerden böyle rahatlıkla gelsin. Tesellüde, tekeffüfte bulunmayalım. Eli aleme ele açmayayım. Diyet ödemeyeyim kimseye karşı filan. Yani herkes kendine göre bir şey isteyebilir. Ama öyle ufuklar da vardır ki bunların hiçbirini görmeyebilir yani. Ne olur ya Rabbi der. Yani ölsem bile bana şunu bir kere göstersen ucundan. Ölsem ben öbür taraftan baksam. Hayattayken ben dini mübini İslam'a vereceğim fütuhatı ve inşirahı görmek istemem. Ama bana öyle bir açılan bir parça yani kabrimde temaşa etsem. Yani dört bir yanda ruh-i revani Muhammed'i şehbal açsa. Her yanda böyle ağaçların başında ezanlar okunsa. Senin namı celili ilahin duyulsa. Bütün kalpler seninle alakalı olarak çarpsa. Hani bazıların isteği de bu olur. Bu açıdan da Allahümme atina ve la tahrimna. Allah'ım işte bunu bana ver. Yani bu açıdan herkesin himmeti neyse istediği şey de olur. Birisi beş kuruş ver bana der. Ne verirsen ver. İşte birisi de milyonlar ister. Bir başka birisi de namütenahi şeylere talip olur. Bazıları da böyle namı celili Muhammed'in dört bir yanda şehbal açmasını diler. Oturur kalkar hep onu diler. Canımı al, beni günde 50 defa öldür. Ne olur bahtına düştüm. Bunu lütfeyle ümmeti Muhammed'e. Ümmeti Muhammed perişandır. Ümmeti Muhammed derbederdir. Var olduğu günden bu yana, bugün olduğu kadar hiç rezil ve sefil olmamıştır. Onu bu rezaletten ve sefaletten kurtar gibi mülahazalar. Bunlar da engin ufuklu insanların, Hazreti Pir-i Mugan gibi, Hazreti Gazzali gibi, İmam-ı Rabbani gibi kimselerin ufku diyebilirsiniz. Ve atine ve la tahrimne. Bu da biraz ufka göre izafi olarak herkes bulunduğu basamağın kendisini ilham ettiği sesle bir şeyleri seslendirir, verdir. Ve o vereceğin şeyden bizi mahrum etme diyebilir. وَاَثِرْنَا وَلَا تُعْسِرْ عَلَيْنَا. Tercih edilecekse Rabbim bizi tercih buyur sen. Kimseyi bizim üzerimize tercih etme demek. Bu o En'am Sure-i Cellesi'nde bu ayet münasebetiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesine bağlayacak olursak yani bu ümmeti Muhammed üzerine başkalarının gelip hakim olması, onları gütmesi, onları yetmesi, İlelebet bir yönüyle onları vesayetleri altına almaları, riaya haline getirmeleri, onları bizi böyle bir şeye de böyle bir ihanete de maruz bırakma. Bu aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duası oluyor. O duasını da Cenab-ı Hak kabul buyuruyor. Ancak iftirakla, ihtilafla alakalı dua o mevzuda onu insanların iradelerine emanet ediyor. Burada bizim Allah'tan istediğimiz şey Rabbim başka birini bize tercih etmemesi, hani bu çok değişik yönleriyle olur. Kulluğun hakkını veremeyiz, emanete riayet edemeyiz. Men yertedde mümküm en dini fesefe yetillâhu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbune. İn yeşe yuthibkum ve yeti bi halkin cedid. Mesela Allah'ım ne olur yani bizde bir yenilenme lütfunda bulun. Evet, bizi böyle partal, eski üskü bırakırsan şayet belli ki yani bizim yerimize bir tanesini tercih ediyorsun. Bu açıdan da vasirna ve la tü'sir aleyna. Evet bizi tercih buyurdu. E nasıl tercih buyuracak? Siz yani biz yenilenme imkanı ver bize. Cedid olma imkanı ver. İrtidattan bizi siyanet buyur. Yine o ayet kerimede Maide Sure-i Cellesindeki men yertedde minküm en dini fesevfe yetillâhu bi kavmin yuhibbuhum diyor. Efendim sen onları seversin diyor. Burada da bakın yine Allah sevgisi önce geliyor. Yuhibbuhum ve yuhibbune, onlar da seni severler. Arz etmiştim Abdülkadir Geylani Hazretleri. Herkes acaba hiç kimse bizim şeyhimize, Pir-i Mugan'ımıza bu kadar böyle bizim Pir-i Mugan'ımıza alaka duyduğumuz kadar kendi pirlerine, mürşitlerine alaka duyuyor mu? Hazreti içeriye giriyor, negatif bir nazar atfediyor onlar. İşlerinden siliniyor, Allah Allah bu adam da ne filan demeye başlıyorlar böyle. Sonra bir daha nazarını yeniliyor, onlar eski hallerine dönüyorlar. Anladınız mı diyor şimdi muhabbetin alakanın kimden olduğunu diyor. Şimdi bu menkıbe içinde, fakat o büyük zatlar yapabilirler bunu. Yani Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle, riayetiyle yapabilirler. Ama zatüluhiyete ve Efendimiz'e ait yanıyla bunda insan tereddüte düşmemeli. Evet. Yani Allah sizi severse siz Allah'ı seversiniz. Öyleyse Allah'ı seviyorsanız siz Allah tarafından seviliyorsunuz demektir. Bir mahşuk gibi derecenize göre Allah'ı seviyorsanız o ölçüde Allah tarafından sevildiğinize inanabilirsiniz. Onun için ayette yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Ezilletin el müminin diyor. Müminlere karşı tevazu kanatları yerlerdedir diyor yani. Bir mümin olunca yüzlerini yere sürerler burada. Azizzetin el kafirin. Kafirlere karşı da azizdirler burada. Dik dururlar. Dikleşmezler. Mümin olmanın hakkını verirler burada. Doğrudan taviz vermezler. Hayatlarının sonuna kadar, çok kullanılan kelime, kanlarının son damlasına kadar gönül verdikleri meselede sadakat ve sebat isar ederler demektir. Azizzetin el-kafir, yücahidun efi sebilillah, Allah yolunda sürekli mücadele içindedirler. Müzari kipi bir yönüyle teceddüde delalet ediyor. Bugün, yarın, öbür gün, yücahidun efi sebilillah. Orada insanların karşısına çıkan bir husus var. Ona da takılıp kalmazlar. وَلَا يَخَفُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Yani günümüzde bu mu filan? Veya işte kendi ikbalinizi karartıyorsunuz. Değişik yerlerden makam ihraz etme imkanı var. Efendim, müsteşar olabilirsiniz, genel müdür olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, ağa olabilirsiniz, başa ağa olabilirsiniz, daha başa ağa olabilirsiniz. Aslında böyle davranmakla siz bir yönüyle kendi yolunuzu kesiyorsunuz derler. وَلَا يَخَفُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. ذَلْكَ فَضْلُ اللّٰهِ. Bu da onu gösteriyor. ذَلْكَ فَضْلُ اللّٰهِ. Yani Allah'ı sevme, Allah tarafından sevilme. Aynı zamanda müminlere karşı tevazu kanatlarını yerlere kadar indirme, kafirlere karşı dik durma mevzu, Allah yolunda sürekli mücadelede mücadele bulunma ve aynı zamanda falan kınadı, filan kınadı veya işte bizim ikbalimiz karardı, ikbal yıldızımız böyle söndü filan, bunlara takılmama. Bütün bunlar zalike fadullah yutime yaşa. Allah'ın bir fazlıdır. Hazreti Pir de mektubatta bir yerde bu kelimeyi aynıyla kullanıyor. Zalike fadullah yutimen yaşa. Allah dilediğini ihsan eder diyor. Şimdi ister Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde geçen in yeşe yusip küme yetip kalkınca deyip kaç yerde geçiyor. İsterse Maide suresindeki daha şumurlu bu ayet-i kerime. Bütün bunlar Allah'ım atirne ve la tü'tir aleyna. Allah'ım yani senin nezdü üluhiyetinde nasıl insanlar istiyorsan bizi öyle yapmak suretiyle değiştirme yani. Bize bedel birilerini getirme buraya. Ne yapacaksan bizimle yap. Çünkü bu kıymetli bir şeydir. Yani senin elinde bir çapı olmak, senin elinde bir kürek olmak, senin elinde bir bıçak olmak ve bunlarla gül bahçesinde veya başka bir yerde bir timar işiyle meşgul olmak, bir şeyler yapmak, bu bizim için bir şereftir, payedir. Bizi kaldırır bir yere atarsan, bizim yerimize başkalarını getirirsen bir partal eşya gibi bu. Bizi kendi kıymetsizliğimize mahkum etme gibi bir şey oluyor yani bir yönüyle. Meselelerinin lazımına istek bağlanınca esasen bir yönüyle onun mevzumu nazara veriliyor. Allahümme asirne ve la tüsir aleyna deniyor orada da. Onu da zannediyor ama hani öyle anlamak. Peygamberin cevamül kelim ifadelerine bağlı olarak öyle anlamak. Kelamu seyyidil beşer, seyyidü kelamil beşer. Evet, o beşerin efendisinin mübarek sözleri insan sözlerinin seyyididir. Bu manada. Seteravne ba'de esereten buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kirama tavsiyede bulunuyor. Ve kısmen belki öyle de olunuyor yani. Yani siz varken sabikune evvelun mesela muhacirin Kur'an-ı Kerim onların kıymet harbiyelerini değişik bir çerçevede ifade ediyor. Orada adeta başımız dönüyor. Ansar-ı kiram efendilerimiz vellezine tebebe udare vel imane min kablim yuhibbune men hacere ileyhim ve la yecidune fî sudurim hace. Ayet-i kerimeleriyle ifade buyurulduğu gibi onlar da ayrı bir çerçevede takdirler üstü takdirle takdir buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bunlar Allah nezdinde bu kıymette, peygamber nezdinde bu kıymette sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat arkadan gelen insanlar bunu anlamayabilirler yani. Düşünün ki Seyyidina Hazreti Ali'nin kıymetini bilemiyor yani. İşte o hariciler bilemiyorlar. Hazreti Ali gibi bir Şah-ı Merdan'ın, bir damadı Nebevi'nin, bir Hayder-i Kerrar'ın kıymetini bilemiyorlar. Hazreti Hasan'ın kıymetini bilemiyorlar. Hazreti Hüseyin'in kıymetini bilemiyorlar. Bilemeyebilirler yani bu. Daha farklı şekilde de oluyor yani. Mesela ganimet taksiminde kendi yakınlarına veriyorlar. Raşid halifeler döneminde olduğu gibi olmuyor bu. Hani malum bu sayı hadislerde gördüğümüz bir şey. Seyyidina Hazreti Ömer ganimet taksim ederken bizzat bir haksızlık olmasın diye çok defa işin başında bulunuyorlar. Halife olmasına rağmen, bir devlet başkanı olmasına rağmen başında bulunuyor orada. Şuna veriyor, şuna veriyor, şuna veriyor. Oğluna gelince bir şey vermiyor orada. E diyorlar ki Abdullah'a da verseydim bunu. Bir öyle birine veriyor ki vallahi diyor ben onun babasını Uhud'da gördüm. Öyle bir civan Mert'le savaşıyordu ki ben onu ona tercih edemem diyor yani. Bu çok önemli bir felsefedir. Çok önemli bir düşüncedir. Şimdi o dönemde esere yok yani. Yani kendilerine yakın olanları tercih etme yok. Çevrelerini koruma, kollama yok. Hafizan Allah. Bir ümmette çevreyi koruma, kollama, yakınını koruyup kollama, akrabalarını koruyup kollama meydana çıktığı an bitmiştir o hareket. Hafizan Allah. Ha sizin çevrenizden bazı kimseleri alıp işe yarıyorsa, kayda değerse şayet hakikaten kendilerine bir iş gördürülebiliyorsa, birileri istihdam ediyorsa, memnunuz diyorlarsa o ayrı bir dava. Fakat bence o mevzuda yine hassasiyetini ısrar ederek her defasında test etmek, belki sormak o mevzuda. Yani bir yük mü sırtınızda taşıdığınız bir yük mü demek suretiyle bir tane yakınınız adına binlerce dostun yakınlarını kaybetmeye sebebiyet vermemek çok önemlidir. İşte bu da bir esere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra böyle bir şeye maruz kalacaksınız diyor. İster hilafet mevzunda, seçme mevzunda, ister valiler, ister amiller mevzunda, ister zekat şeyleri mevzunda, ister komutanlar mevzunda, ister ganimetten kayırmalar mevzunda kendi yakınları kayırılacak. Bana gelinceye kadar havuzumun başında sabredin diyor. Bu aynı zamanda bizim için de bir mesaj teşkil ediyor. Yani bugün zimamı tutan, işe vaziyet eden insanlar size şunu bunu vermeyebilirler. Varsın vermesinler önemli olan. Kendi yolunuza hizmet edin. Buyuruyor ki havuzumun başında bana mülaki olacağınız ana kadar sabredin diyor. Evet, sabrın sonu selamettir. Es-sabru müftahul fereç. İşte o da esere yani o mevzuda alınmama, neden falanla tercih edildi. Eder eder insanoğlu eder onu. Bu da istidradı arz edeyim burada. İlle de içinizde böyle liyakatlar var bunlar. Çekimser kalalım filan edelim falan edelim değil. Yalnızdan bazılarını çekip bu arkadaş kabiliyetli, istidatlı buna bir iş tahmil edelim, tavzif edelim. Bu da yapsın diyorlarsa bence o mevzuda bütün müstanide kalınmayabilir. Ama hırsa böyle gözü dönmüşçesine bir işin üzerine gitmek, ille de filan falan şey isterim demek. Esasen bu bizim istina felsefemize aykırı bir şeydir. Müstahane olmak lazım. Günümüzde de esasen o esere var yani. Başkalarının tercih edilmesi kusura bakmayın. Alınmamak lazım. Evet, Cenab-ı Hakk'ın o mevzudaki takdirini intisar etmek lazım. Hakkın olacak işler, boştur gamı teşvişler, ol istediğin işler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül ol, tefviz et ve rahat bul. Hakkına razı ol. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bugüne kadar ne kadar güzel şeyler eyledi. Bundan sonra da ettiği şeyler, edeceği şeylerin en inandırıcı referansıdır. Bundan sonra da eyleyecek demektir bence. Biz ona karşı sadakatta kusur etmemeliyiz. Emniyette kusur etmemeliyiz. Bağlılıkta kusur etmemeliyiz. Vardığına vardığına bizden razı ol. Ve bizi de kendinden razı kıl demek. Radiyallahu anh ve radu anh diyor. Bu ikisi birbirinden hiç ayrı olmamış yani. Bizden razı ol deyince esas öyle diyorlar. Allah razıysa bir insandan, insan da ondan razı olur. Bu açıdan da hani Allah Celle Celaluhu razidir. Belki bazı şeylere takılabiliriz. Yani bizden razı ol Allah'ım derse bazı şeylere takılabiliriz. Kazaya rıza göstermeyebiliriz bu yönüyle. Bazen takıldığımız şeylerden dolayı da Cenab-ı Hak'tan hafizan Allah razı olmayabiliriz. O mevzuda hangisi sebep, hangisi sonuç malum. Ehlullah'ta farklı mütalaları var. Bazıları diyorlar ki insan iradesinin hakkını verir. İradesiyle esas rıza yolunu kurcalarsa bir yönüyle o rıza ilahiye de vesile olabilir. Bazıları da diyorlar ki Allah razı olmayınca siz razı olamazsınız. Bunu biraz da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şerifiyle irtibatlandırıyorlar. Allah nezdinde yerinizin, konumunuzun ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız nezdinizdeki Allah mülahazasına bakın, onunla değerlendirin. Siz ona ne kadar değer veriyorsunuz? Nezd-i uluhiyette yeriniz odur yani. Ne zaman onu andığınız zaman heyecan duyuyorsunuz. Her şeyin üstünde, dünya ve mafihanın üstünde, size ait olan her şeyin üstünde, nezd-i uluhiyette yeriniz odur sizin. Meleği âlânın sakinleri nezdinde yeriniz odur. Bu açıdan da Allah'ın rızası insanda rıza şeklinde tecelli etmesi diyorlar. Ama biraz Maturidi akidesi açısından meseleye bakılacak olursa, şart-ı adi planında insan irade olarak rıza istikametinde bir gayret olması lazım. Bu da bazı şeyleri keşfetmeye bağlı, doğru okumaya bağlı esasen. Akaid-i Hakka'yı, İslamiye'yi doğru yorumlamaya bağlı. Evet, bu Allah'tan razı olunca Allah da Celle Celaluhu kendine mahsus engin rızasıyla ona teveccüh eder. Yani böyle iki yanı olan bir mesele. Biri biraz iradeye değer atfeden Maturidi akidesinin şeyi, diğeri Sofilerin, biraz da Eş'arilerin, Cebri Mütevasıtların akidesi ve telakkisi gibi oluyor. Allah istihdam ediyor. Allah riayet ediyor. Mesela Allah vekalet altında yürüyor. Çünkü öyle başımızdan aşkın şeyler oluyor da onun inayetiyle. Dün de geçti, bizden çok akıllı, çok becerikli, çok tecrübeli, çok profesyonel insanlar sizin yürüdüğünüz bu yolda takılıp yollarda kalıyorlar. Ellerinde çok geniş imkanlar olduğu halde, bütün rekabet güçleriyle hareket ettikleri halde bir yere varamıyorlar. Biz o mevzuda ne bir mümaresimiz var, ne profesyonelliğimiz var, ne de böyle işte onlar kadar rahatız. Ama Allah'ın inayetiyle Cenab-ı Hak öyle şeyler lütfediyor ki. Şimdi bu lütufların inkıtağına sebebiyet verecek belli şeyler olabilir. Sebebiyet verecek. Bunlardan bir tanesi dün de biraz sizin sorunuza binen bizim ihtilaflarımız, iftiraklarımız, enaniyetlerimizi öne çıkarma, bazı şeyleri kendimize bağlama gibi şirkler olabilir yani. Allah inayetini keser. Kalbiyle, ruhuyla, hissiyle, letaifiyle cedid olan yeni bir nesle emaneti devreder. Çünkü onun nezdinde emanette emin olmak çok önemlidir. Hazreti Pir de bir duasını bu sözlerle noktalıyor. Allah emanetini alacağına kadar bizi emanette emin kılsın diyor. Çok önemli. Bu sadece ruh emaneti değil yani. Üzerimizde İslam emaneti. Sorumluluk, mükellefiyet ne kadar varsa. Hususiyle günümüzde irşatla vazifeli olma gibi, tebliğle vazifeli olma gibi, hoşgörü ve diyaloğu dünyaya duyurmak gibi, birkaç asırdan beri devam ede gelen kendi kültür değerlerimizi aynı zamanda bütün dünyaya da duyurma gibi şeyler. Bunların hepsi sırtımızda emanet. Hususiyle o zat-ı mümtazdan tevarüs mü ettik, ne diyelim, emanet mi aldık? Aldığımız emanet. Bu emanete riayet çok önemli. Hafızan Allah. Diğer bir husus hiç farkına varmadan böyle bizim sayımıza, cehdimize, gayretimize bazı arkadaşlar münferiden görüştüğümüzde kendi sayılarını, gayretlerini terettüp eden muvaffakiyet ve başarılardan bahsettiler. Yani bize aşkın o meseleler inayeti ilahi görülmezse onda günde her namazda 33 defa Subhanallah demek bu Cenab-ı Hakk'ı tenzihtir, takdistir. Efali ilahiyeyi şahsa kendilerine mal etmemeli, cemaate mal etmemeli, bir heyete mal etmemeli, bir devlete mal etmemeli. Evet, şarta adip planında onların o mevza bir cehdi, bir gayreti, la kalbiniyeti, kader risalesindeki ifadeyle meyelan, meyelandaki tasarrufu. Bunu kabul edelim de. Fakat oncacık bir şeye bu kocaman böyle neticeler ve sonuçların terettüp etmesi belli ki bu sebebin neticesi değil yani. Dolayısıyla Subhanallah ve bihamdi Subhanallahil azim. Subhanallah diyor, tesbih-i takdiste bulunuyoruz. Aynı zamanda onun nimetlerini ufuktan bakarak görüyor. Hamd ile dillendiriyoruz. Ve sonra da aklımızın ermediği bir ufku ererek o büyük işler karşısında Allahu Ekber diyerek tazimatu, tekrimatu, tebcilatımızı Allah'a arz ediyoruz. Şimdi eğer o tesbihat içinde hayatımız bizim bir yönüyle sergüzeşte hayatımız o çerçevede cereyan edecekse onda kusur etmemek lazım. Yani hayat sürekli Subhanallahi ve bihamdi Subhanallahil azim, Allahu Ekber, la ilahe illallah vahdehu la şerike le çerçevesinde cereyan etmeli. Bu arada böyle cebre sapmamalı, cebri bu tavasıta da sapmamalı. Bir determinizmaya girmemeli. İradenin hakkı da verilmeli ama ne kadarsa o kadar. Allah'ın kevni mekanları böyle evren çeviren o müthiş iradesi, o müthiş kudreti, o müthiş ilmi karşısında deryada damla işte o kadar. Ama damlaya Allah Celle Celaluhu deryalar lütfediyor. Ne var ki insan başta damla olduğunu kabul etmesi lazım ki deryaya ulaşabilsin. Zerre olmasını, yine Hazreti'nin mülahazası, zerre olmasını kabul etmesi lazım ki güneşlere ulaşabilsin. Hiç ender, hiç olduğunu tescil etmesi lazım ki her şey olabilsin. İnsan kendisini hiçbir şey görmeyince Allah'ın izniyle her şey olur. Kendini her şey görünce de hiçbir şey olur. Hiçbir şey. İltaf-ı ilahi karşısında zannediyorum bu zaviyeden durumumuzu gözden geçirmemiz lazım. Büyük iddialardan sakınmak lazım. Allah'ın ihsanları, lütuflarını görmezlikten gelmemeli. Hamdü senada kusur etmemeli. Ama hani onları biz yapıyoruz diye de el alem maşallah, barekallah, neler yaptınız neler filan, yapılan şeylerden memnun mesrur olmamalı, sevinmemeli. Allah'a binlerce hamdü sene olsun. Allah daha başkalarını da lütfeylesin. Çünkü meziyetlerle sevinme münafık sıfatıdır. Evet, hamd etme başka bir meseledir. Arz ettim ben onu. Arka planındaki onun elini, yedi kudretini, yedi inayetini görmek, hamd olsun demek. Kendine bakan yanıyla gelince ona, işte dünkü mülaza yine, güzellik hilata ait, cübbeye ait, atlasa ait, o da ona ait. Dolayısıyla güzellik onun. Ariyedir bende. Ariyedir bizde. İstidradi bir haşiye düşülecek husus da şudur. Aidiyet mülazası. Öteden beri. O da işte falan talebeleriz, filan talebeleriz gibi böyle bir şey. O talebeliğe mahsus şey hakikaten rantablo olarak değerlendirilmeli. Doğru. O zat gibi halisane hareket edilmeli. Bir yönüyle dünyanın rengini, desenini değiştirme azmi kararlı içinde olmalı insanlar ama. Fakat aidiyeti bir yönüyle başkalarına karşı, ehli imana karşı, ortadakilere karşı, mütereddidlere karşı faikiyet mülazasıyla dinlendirmemek lazım. Bu Allah'ın hoşuna gitmez, bu başkalarını da rahatsız eder. Size karşı yeni yeni cephelerin oluşmasına sebebiyet verir. Bu da tehlikeli bir şeydir. Allah'ın hoşuna gitmediğinden Allah inayetini keser. Başkalarının hoşuna gitmediğinden onlar engel teşkil ederler size. Hissi rekabetle hareket ederler. Oysa ki din adına, diyanet adına kim nasıl hizmet ediyorsa onu alkışlamak lazım. Sebebi mesuliyet ve hatar olan metbuiyete, tabiyeti tercih etmek yine sizin düsturlarınızdan bence. Siz yaptınız maşallah, barekallah. Siz bu zemini hazırlamasaydınız bizim gibi bir şey bilmeyen insanlar nasıl hizmet edecekti ki demesini bilmek lazım. Kıskandırmamak lazım. Bazı yerlerde başkalarına imkan vermek lazım. Onların da canlanmasına, palazlanmasına zemin hazırlamak lazım. Öbür türlü önlerine geçme, onlarda rekabet duygusunu, haset duygusunu tahrik etme, onları günaha soktuğu gibi hizmetimizde bizi de engeller, köstek olur hizmetimize. Malum zaten mülahazalarında da esas reşhaya benzetiyor yani. Sızıntı dedik de, sızıntı da yine cirmi var yani. Reşha çok cirmi yok esas. Önemli olan aksettirmedeki saffeti, işi istihabındaki, sonra karşı tarafa göstermedeki saffeti ve duruluğu meselesi. Eli yok, kolu yok yani, bu tabirler kullanıyor yani. O Yunus Emre'nin lugazelerinde vardır. Bir küd ile güreştim, elsiz ayağım aldı, onu da basamadım, göyendirdi yüzümü der yani. İşte o küd olmak lazım yani, bu küd. Eli yok ama işte el alem kündeyi alıyor. Elense ile altına alıyor, yatırıyor, önemli olan o. Yine mesela diyor, çıktım erik dalına, anda yedim üzümü, bostanisi kakuyup derine yersin kuzumu diyor. Farklı bir şey. Kaf Dağı'ndan öyle bir taş attılar bana, öylelik yola düştü, böyle kaldı yazılı. Niyazi Mısır'ın izahları var burada. Enfes bir şey de şudur. Bir serçe bir kartalı salladı, yine o serçe diyerek ona bir cirim isnat ediyor. Bir serçe bir kartalı salladı, vurdu yere, yalan değil gerçektir, ben de gördüm tozunu diyor. Demek ki Niyazi Mısri gibi yani, o alanın önemli simalarından birisi, hususi ehemmiyet vermiş, o Yunus Emre divanına onları şey yapmış, şerh yapmış onu. O Bürhan Toprak da onları kendi bastırdı, Yunus Emre divanında neşrettiydi. Evet. Yani serçe kartalı sallar vurur yere. Yani bir damla bir derya yutuverebilir, yutabilir yani. Öyle olmak lazım. Bir zerre güneşe meydan okuyabilir. Bu açıdan da esas o kudreti namütenahi, o ilmi namütenahi ve aynı zamanda o iradeyi namütenahi istinad etmek lazım. O istinadı devam ettirmek lazım. Aidiyetti son. Aidiyet de tehlikeli bir şey. Hareket için tehlikeli hususlardan bir tanesi. Cemaat enaniyetiyle enaniyet kuvvet bulur diyor Hazreti Pir. Yani şahsi enaniyet, bir de ben işte böyleyim bak, saime terettüp eden şeyler, bir de öyle bir cemaat içindeyim ki bakın filan. İşte bu mülahazalara girince kaybeder hafizan Allah. Ne var ki Allah hemen bir şefkat tokatıyla aklını başına getirmez. Getirmeyebilir, imhal eder. Hizmetinden dolayı bağışlar, mehil verir, mehil verir. Fakat bakar ki sen hep aynı havada gidiyorsun, elinden alır. Elinden alır. Teminatımız yok o mevzuda. Biz de bir tarafa itilip atılan partal bir eşya haline geliriz. Zannediyorum hiç kimse bunun böyle olmasını istemez. İşin doğrusu bu Arap alemine açılma mevzuunda benim mülahazalarım daha farklıydı yani. Bu adamlar din onların içinde zuhur ettiğinden dolayı ve aynı zamanda din onların dillerindeki şeyle, dilleriyle o mesaj, dinin mesajı onların dilleriyle geldiğinden dolayı başkalarına tepeden bakma gibi bir ruh haletleri olabilir. Bir yani. Bir de bizim üzerimize belli bir tarihten sonra bir çarpı işareti çekmişlerdi. Siz dinden çıktınız, irtidat ettiniz, tamamen kafir oldunuz. Din adına bize diyeceğiniz bir şey yok. Nitekim tam hatırlayamıyorum da ilk defa Haç 46'da mı oldu? Çünkü o pasimlerden bir iki kişi gitmişti, bir de Alvar köyünden. burada vefat etmiş. Sonra evlatları, imkanları geniş olduğu için onu getirmişlerdi. Öyle o insanlar hacca gittiklerini de öyle söylüyorlardı. Türkiye hala Müslüman mı falan diyorlardı. Yani o yıllarda. 46'lı, 47'li yıllar olabilir. Önemli değil öyle. Bir iki sene. Doğrusu aklımda kalmamış olabilir. Şimdi bu açıdan da yani siz onlara hizmet sisteminiz, hizmet şekliniz, sevgiyle böyle, müsamahayla, herkesi kendi konumunda kabulle, konuma saygıyla gideceksiniz. O aynı zamanda dünya çapında bir mesajın temsilcisi olarak karşılarına çıkacaksınız. Onlara da bazı şeyler öğretmeye, en azından dolaylı yollardan, en azından temsil öğretmeye kalkacaksınız. Benim kafamda hep bunlar tepki verirler gibi geliyordu bana. Fakat demek ki yani mümin yani insan insaflı oluyor. İlk defa sizi Hira'da tanıdılar yani sizin duygularınıza, düşüncelerinize. Sonra kendileri de iştirak etti o meseleye. Sonra onun namına değişik yerlerde bir kısım aktiviteler gerçekleştirildi. Şimdi nerede olduysa çok ciddi bir teveccüh oldu. Bilebildiğim kadarıyla benim. Yanılmışım demek yani. Hani bize tepeden bakarlar değil de. Yani yine siz Osmanlı'nın torunlarısınız falan gibi bakıyorlar şimdi. Yine dünya sizin gözünüzün içine bakıyor gibi yani bakıyorlar. Demek ki belli bir dönemde milletin çok müthiş baş döndüren bir duruşu olmuş. Duruş bir gün durursun, iki gün durursun, üç gün durursun, bir ay durursun, iki ay durursun. Kolay bunlar yani. Zannediyorum ben öyle bir ay hazır ol vaziyette durabilirim. Basit şey yani. Dört asır muvazene unsuru olarak sağlam bir duruş çok müthiş bir şeydir. Ve şimdi bu mini hareketlerinizle siz şuur altındaki o mühtesabatı tetikliyorsunuz. Bir yönüyle onlara geçmişte bu mesele buydu bak şimdi böyle bu olacak. Ve önemli olan o krediyi değerlendirmek. Yani o şuur altı mühtesabat kredisini değerlendirmek. O toplumların kafalarında vardı. Sudan şimdi vizeyi kaldırıyor. Yemen bilmem ne yapıyor yani. Sizin için. Hatta Suriye bile yani. İdare edenler nasıl olursa olsun onlar bile. Bu alem İslam'ın beyi paşası gibi kadim bir medeniyetin merkezi olma gururunu yaşayan Mısır halkı size bağrını açıyor. Gelin diyor. İki sene evvel zaten size okul imkanı verdiler orada. Bütün bunlar İşte o şuur altı mühtesebatın belli bir dönemde size bakışın onların içinde, onların ruh ve kalp dünyalarında hasıl ettiği manalar çizgi çizgi ortaya çıkıyor. Bence iyi idareciler olsa hem siz hem onlar bu mesele tam değerlendirme zamanıdır Allah'ın izni inayetiyle. Hükmetme, hakim olma, idare etme, gütme demek değildir. Fikir verme, muvazene unsuru olarak o konuma gelme ve aynı zamanda bir muvazene unsuru olma durumunu ihraz etme yeniden. Yeniden. Yani düşüncelerin, senin fikirlerin, uluslararası platformlarda ortaya atacağın projeler filan, bunlar böyle alınacak, uygulanacak şeyler haline gelmesi için senin o krediye sahip olman lazım. Yani kredi talebenin şahsiyetinde bile çok önemli malum. Bir subayın şahsiyetinde çok önemli. Bir emniyetçinin şahsı hayatına çok önemli. İki adım ileriye gitmesine vesile oluyor. Üç adım ileriye gitmesine vesile oluyor. Bir millet için de o kredi çok önemli. Bence. Şimdi onu değerlendirirseniz bence bölgedeki o dağınıklık o bizim. O perişaniyet, o keşmekeşlik Allah'ın izni inayetiyle zahil olur. İnşallah. Öyle. Ümit ediyoruz. Allah'ın rahmetinin enginliğinde. Hasbi Rabbi Cellallah. Zikru kalbi illallah mı ne diyor Üstad? Biz hep şöyle derdik. Hasbi Rabbi Cellallah, mafi kalbi gayrullah. O iddia, kalbimde Allah'tan başka yok. Belki bir kelime ilave ederek, dilerim kalbimde Allah'tan başka bir şey olmasın. Temenniye, recaya bağlanabilir. Fakat öbürü iddia, onu da ilk defa keşfeden yine Hazreti Pir-i Muğan, Şem-i Taban olmuş. Hiçbir şeyde iddiaya girmemek lazım. Büyük bir şey o. Evet. Kalbimizdeki sır esasen O illadan sonraki şey olması lazım. İlla öncesi nefk, ondan sonrası ispat. İspat hakkı sadece ona tanınmalı. İllallah. İllallah. Görmemeli yani. O illanın sağ tarafını görmemeli. Kur'an adına göre yazıyoruz. İllanın sağ tarafını görmemeli. İllallah. Nur Muhammed sallallahu, o çok doğru. Nur Muhammed sallallahu. Sonra insanlığın virdi zebanı olması esas olan, cennete girmenin de sırrı anahtarı. La ilahe illallah. Nur Muhammed sallallahu, la ilahe illallah. O hasbiyeler, bir de hani bu mülaza ile okunuz hasbiye. Nasıl yetiyor? Yettiğini görmek lazım. Hasbiyallah. Orada enfes böyle bırakılmış uçlar da var. Efendimiz adına kendine bakan, kendine işaret eden uçlar var. Allah razı olsun.